تو اب تم اس کی قیمت مجھ سے مانو اور تم یہ خرید مانگ جو مجھے دو. اس وعدے میں تمہیں ہو گئی اصل بات تو یہی ہوگی کہ ہم کرتے ہیں کہ اس کے سوا نہیں کیا جائے. تو میں آپ کو یہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو بنا بھی کریں گے اور اس کو کھانے کو دوں جتنا کھائے کھائے. ہم اس کو چاندی بھی لیں گے اور اس کو سجا بھی نہیں کریں اور کھانے کو دوں. حضور نے اس روپ سے فرمایا کہ جا تو اب اپنی اس مالک کے ساتھ چلا جا جو تجھے سزا نہیں کروں تجھے کھانے کو دوں جتنا تیری مرضی آئے تھا اس کے کام بھی نہیں لیں گے تجھے سزا بھی نہیں کریں. جب حضور نے یہ فرمایا تو روح کھڑا ہو گیا اور حضور کے کندھوں پر اپنا منہ رکھ کے پھر اس نے اپنی بولی میں کیوں بڑبڑ بڑتی حضور کی آنکھوں آنکھ ہوا فرمایا میرے صحابیوں سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے حبیب جس طرح تم نے مجھے چھری سے بچایا ذبح ہونے سے بچایا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنی امت کو دولت سے بچائے. تو فرمایا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اونٹ اپنی بیمل میں آ کر فریاد کرتے تھے حضور سنتے تھے. ہرنیوں نے شکایتیں کی حضور نے سنی. درندوں پرندوں نے اپنی اپنی بولی میں آ کر فریاد کی حضور سنتے سمجھتے تھے. نہیں نہیں ذرا اور سنیے توجہ کیجیے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چھ صحابیوں کو حکم دیا کہ تم چھ ملکوں کے بادشاہوں کی طرف جاؤ اور ان کو جا کر اسلام کی دعوت دو. چھ ملکوں کے بادشاہوں کی طرف چھ صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کو جا کر اسلام کی دعوت دو, میرا پیغام ان کو پہنچاؤ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جن ملکوں میں آپ ہمیں بھیج رہے ہو ہم تو ان ملکوں کی گلی نہیں جانتے. بادشاہ کے پاس جا کر ہم اسلام کی دعوت دیں گے تو جب ہم اس کی زبان نہیں جانتے تو ہم اپنا معافی ضمیر اسلام کی دعوت آپ کا پیغام ان تک کیسے پہنچا سکیں گے؟ ہم تو صرف عربی جانتے, ہم عربی بولیں گے اور بادشاہ عربی سمجھے گا نہیں اور جو وہ کچھ بولے گا وہ ہم نہیں سمجھیں گے. زبانیں یار من ترکی و من ترکی میں نہیں جانا, میری زبان وہ نہیں سمجھے گا اس کی میں نہیں سمجھوں گا. تو میں جا کر اپنے فرائض صحیح طور پر انجام کیسے دے سکوں؟ حضور نے فرمایا تم تیاری کرو, تم تیاری کرو, گھر جا کے آرام کرو, تیاری کرو, کل تم نہیں جاؤں. بہت اچھا کہ ابھی آ کر چل رات سے صبح جب اٹھے تو جس سے ابھی نے جس ملک میں جانا تھا اس ملک کی بولی اس کو خود بخود آ گئی. یہ نبی کریم کا تصرف تھا تو سے ان کو بولیاں سکھا دی بغیر کسی مکتب میں داخل ہوئے, بغیر کسی استاد کے سیکھے. جو نبی سے اپنے صحابہ کو مختلف ملکوں کی بولیاں سکھا دے اس کے اپنے علم کا کیا حال ہوگا؟ جو ابھی صبح اٹھا تو جس ملک کی طرف اس نے جانا تھا اس ملک کی بولی اس کو اب چنانچہ وہ چلے گئے. اب میں بات کرتا ہوں خدا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو جن مولویوں کو پیچھے لگ کر تم حضور کی توہین برداشت کرتے ہو ان مولویوں نے تمہارا ساتھ نہیں دینا. دونوں جہان میں دستگیری کرنی ہے رسول اللہ, وہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے براہین قاطعہ. یہ دیوبند کی چھپی بھی دیوبند کی اور اس کتاب کو مولوی خلیل احمد صاحب امبیدکری نے لکھا ہے اور اس کی تصدیق مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی نے کی. مولوی خلیل احمد کی تصدیق اور مولوی رشید احمد صاحب کی تصدیق. اس کتاب کے صفحہ 26 پر ایک بات ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, تقریر کے بعد جس کا دن پائے آ کر دے. لکھتے ہیں, مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت, مدرسہ دیوبند کی عظمت لکھائی کہ سدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے اور خلق کثیر کو ظلمات اور دلالت کو مقام. یہی سبب ہے, جنگور کرنا, یہی سبب ہے کہ ایک سب فخر عالم علیہ السلام کی زیارت کے بعد میں مشرف ہوئی تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی. کہ ایک نیک آدمی نے, ایک شخص نے نبی کریم کو خام میں دیکھا تو نبی کریم اردو میں بات کر رہے ہیں. تو اس شخص نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ, آپ تو عربی ہیں, آپ کے یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. سبحان اللہ, اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا. تو سمجھے آپ, کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا, من حضور کو خواب میں دیکھا تو پوچھا حضور اردو میں بات ہی کر رہے. ایک نے کہا, یار سننا, آپ کو اردو ہے, آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ ہمیں تو ان کو خود بھی یہ نہیں پتا کہ کلام ماننا چاہیے مذکر, کلام آ گئی یا کلام آ گیا, یہ کلام آپ کو کہاں سے آ گئی؟ کہیے تو یہ تھا کہ اردو جانتے ہوتے تو یہ لکھتے کہ آ گیا. یہ کلام آپ کو کہاں سے آ گیا؟ تو حضور نے کیا فرمایا, جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی. اب سنو ذرا غور, دیوبند کا مدرسہ اسی صدی میں قائم ہوا. مولوی محمد قاسم یا نوکری نے اس کی بنیاد رکھی اور حال ہی میں ان کا انتقال ہوا چند سالوں میں. دیوبند کا مدرسہ اسی صدی میں بنا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب سے دیوبند کے مولویوں سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو بھی زبان آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دیوبند کے مولویوں سے سیکھ لیا, پہلے تو ہم نہیں جانتے, ان سے بات کرتے کرتے ہمیں یہ زبان آ گئی اور ہم نے ان کی زبان سیکھ لی. کہتے سبحان اللہ, اس سے دیوبند کے مدرسے کا رتبہ معلوم ہوا. تو اتنا رتبہ ہے کہ نبی کریم نے بھی یہاں سے اردو سیکھی ہے. تو پھر یہ مولوی بنے استاد اور نبی کریم بنے شاگرد, انہوں نے حضور کو اردو سکھائی کہ بولو خدا کے لیے بولو جو حضور کی توحید ہے یا نہیں. ارے حضور علیہ السلام اسلام کی تو یہ شان ہے کہ آپ کے تقرب سے صحابہ کو زبانیں آ جائیں, اور پھر جس ملک سے آتا اسی ملک کی بولی میں آپ اس سے گفتگو کرتے. آپ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے اور اردو حضور نے ان سے سیکھا. اور معلوم ہوا کہ پہلے 1300 سال تک اردو جانتے ہی تھے, کیونکہ دو بند کے معاملے تو آدمی ہے اور حضور کا آج ان سے معاملہ ہوا تو حضور کو ان کی وجہ سے اردو آ گئی. تو یہ حضور کی توہین ہے یا نہیں؟ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم حضور کے علم سے زیادہ. کسی کتاب نے لکھا حضور کا میلاد شریف کرنا ایسا ہے جیسا ہندو کنہیا کا جنم دن مناتے. کسی کتاب نے لکھا حضور پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ شرک ہے. کسی کتاب نے لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. زیادہ کہیں مت, آپ تو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اصل حقیقت معلوم نہیں ہے. آپ ان کی شکلیں صورتیں, ان کی میٹھی میٹھی زبانیں اور نماز روزے کی باتیں سن کر ان کے چکر میں آ جاتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب عقیدہ درست نہیں, دن میں نبی کریم کی عزت و عظمت نہیں تو خدا کی قسم جو نمازیں اور روزے سب دو پہلے اپنے عقیدے درست کرو، پہلے اپنا ایمان درست کرو، دن میں حضور کی عظمت پیدا کرو، حضور کی محبت پیدا کرو، پھر یہ نماز روزے کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی درست رکھے اور ہمیں نیک اعمال کی بھی توفیق. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما کلمہ، جب کلام ہوئی موسیٰ علیہ السلام اور بادشاہ کے درمیان تو 72 زبانیں یوسف علیہ السلام نے بولی. کراچی میں میں تقریر کر رہا تھا، یہ میں تو کھائی آئے ایک لڑکا کہنے لگا، طالب علم پڑھتا تھا، کہنے لگا مودی صاحب قرآن میں ہر قسم کا علم ہے، تو کیا قرآن میں انگریزی بھی ہے؟ میں نے کہا انگریزی بھی ہے. کہنے لگا کہا ہے، میں لگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولم یکن لہ کفوا، بند میں نے کہا بند آ گیا، لکھتے کیا بند بھی آ گیا. یاد ہی بہالو اب دید باہن جنا میں نقصان من دیا نم یا نت و نم یو دیا میں تو دیکھتا تھا اگر سارے الفاظ میں شادی کر دوں تو وہ مضبوط ہے، اگر یہ دو پیش ہر صورت میں ایک نتیجہ ہی ہے میرے ہمارے گاؤں کا آدمی ایک نئی بات یہ گاؤں ہی میرے سیم مٹی ہے گھان صاحب بناتے ہیں، ان کا سیدھا تو یہ ہے کہ ہمارا یاتن ندی نہیں کہیں جا نہیں سکتے، تو پھر ادھر لکھتے ہیں تو جو بن کے مولویوں سے معاملہ ہوا، آنا جانا ملنا ملانا ہوا تو سیکھ لیا تو معلوم ہوا کہ آج بھی زندہ ہے اور سب کچھ سیکھتے سکھاتے ہیں، وہ ایک نیا مسئلہ لکھتے. لیکن مجھے تو ہم اس وقت مانے کہ ہم کو یہ بات کروں، ہم تو کہیں گے من غلط بات اور صحیح جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہوا یہ حضور کی یہ شان نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، میں آپ کو کیا بتاؤں، حق ہو گئے. ایسی ایسی باتیں جو کرتے ہیں مثلاً بے ادبی کی طرف ان کا رجحان جاتا ہے. ایک خواب اور سن، ایک شخص نے مولوی اشرف علی صاحب تھانے کے لیے لکھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنے والی ہیں. کیا بتایا اس نے کیا لکھا کہ میں نے یہ خواب دیکھے کہ آپ کے گھر حضور کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ آنے والی. جب یہ خط ملا نا ان کو تو لکھتے ہیں کہ خط پڑھ کر مہنگ میرا ذہن ایک طرف گیا کہ میرے ہاتھ کوئی کم کم لڑکی آئے گی، کیونکہ جب مودی کریم کی شادی ہوئی تھی حضرت عائشہ سے تو ان کی عمر 6 برس کی تھی اور جب رخ کی ہوئی تھی تو 9 برس کی تھی. تو اس نے دیکھا کہ آپ کے گھر عائشہ کو جتانے والی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میرے گھر میں بھی کوئی چھوٹی سی لڑکی رہے. تو بات اندازہ کر کہ کسی عالم سے یا کسی امتی سے یہ کہا جائے کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے گھر میں مومنوں کی ماں ضرور کی پال بی بی آنے والی ہے، تو وہ کہتا ہے میری جان میرا مال میری اولاد سب ان کے قدموں کی خاص کر قربان. وہ حضور کی پاک بیوی مومنوں کی ماں صدیقوں شہیدوں کی ماں دسے نصیب جو میرے گھر میں آئی، میں گناہگار مسکین کہاں ہی کھلائی کہ حضور کی محبوبہ بیوی میرے گھر میں آئے. نہیں نہیں جیل ادھر نہیں جاتا، کہتے ہیں میرا جیل ادھر گیا کہ مجھے بھی کوئی لڑکی ملے گی، مجھے بھی کوئی لڑکی جتنے آگے میں کون چلاتے ایسا ہی ہوا لڑکی میرے ایک شخص نے ختم کہا مولوی صاحب کو کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کلمہ اس طرح پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف رسول اور دوسری جس طرح پڑھتا ہوں اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا اشرف علی خان جو کہتا ہے کہ پھر میں دیدار ہو گیا جان کرا تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے غلطی کی رسول اللہ کی بجائے مولوی صاحب کا نام لے کر تو اب میں نے خیال کیا کہ میں کہوں پر تو پھر میں نے جاگتے ہوئے بیداری میں صحیح پڑھنے کی کوشش کی تو پھر بھی میرے منہ سے بجائے رسول اللہ کے مولوی اشرف علی صاحب کا نام لکھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا اشرف علی خان پھر اس نے خط لکھا قانون صاحب کو کہ پہلے تو خان نے اس طرح پڑھا پھر میں جاگ کرا بیدار ہوں جاگ رہا ہوں ویسے آباس میں مگر بے اختیار میری زبان سے ایسے ہی نکلتا ہے کچھ محبت کا اتنا غربہ ہو گیا ہے کہ بے اختیار میری زبان سے ایسا ہی نکلتا ہے تو خانے کا اس میں کیا جواب دیتے ہیں چاہیے تو یہ سر کو یہ جواب دیتے کہ توبہ کر تصور اللہ کہ مجھے رسول اللہ اور نبی کہہ رہا ہے کسی غیر نبی اور کسی غیر رسول کو نبی رسول کہنے کے تو کفر ہے قابل نہیں ہوتا ہم کون کا ذکر کرتی اس لیے تو وہ مرغے کو نبی رسول کہتی تو تم مجھے نبی اور رسول کہہ رہا ہے یہ غریب لدبی گستاخی ہے توبہ کر اس کی بار بار آئندہ ایسا خیال نہیں آنا چاہیے چاہیے کھانا کہ یہ مجھ سے اس کو جواب کیا لکھا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے اس واقعے میں پسندی تھی یعنی کوئی فکر کی بات ہے کوئی خطرے کی بات نہیں اس واقعے میں پسندی تھی جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو بیان ہی کہانا وہ مقتد سنت ہے یعنی جس کی طرف تم رجوع کر رہے ہو میری طرف میں سنت کا مقتد یہ اس کو جواب ہوتا تو یہ تو اپنے مولویوں کو نبی کہہ لیں رسول کہہ لیں ان کا کلمہ پڑھ لیں ان پر درود پڑھ لیں تو پھر بھی کوئی خطرے کی بات نہیں واقعی میں پسندی اور ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں ہم ایسے آدمی کو اپنا وسیلہ مانتے ہیں کہ ہم پر شرک اور کفر کے خطرے لگاتے ہیں کراچی میں ایک آدمی کہتا کہ مجھے کہنے لگا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے میں نے کہا شرک کیسے ہم تو شرک کی چڑی فوٹ نہیں کرتے پھرتے ہم کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول تو ہم تو یہ نعرے مارتی ہیں اعلان کرتی ہیں کہ حضور اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں ہم تو اعلان کرتے پھرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ کو اللہ نہیں مانتے بلکہ اللہ کا رسول یا رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ہے اللہ کے رسول ہم اللہ نہیں کہتے اللہ کا رسول کہتے ہیں ہم تو شرک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں تو بس میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ ہمارا خدا کی قسم ان سے کوئی ذاتی انعد نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ نہیں مسئلہ ہے حضور کی عزت اور ناموس انہوں نے اپنی کتابوں میں ایسی باتیں کی ہیں جن سے انبیاء اولیاء کی توہین لازم آتی ہے اس توہین کی وجہ سے ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں ورنہ ہمیں ان سے ذاتی اختلاف نہیں یہ تو میں نے آپ کو بطور نمونہ بتایا اگر میں ان کی وہ عبارتیں آپ کو سنانے لگوں نا جن میں انہوں نے توہین کی ہے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں اور کہیں توبہ توبہ ایسی بے ادبیاں گستاخیاں اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے چلیے صاحب آگے چلے جس وقت بادشاہ کو ساری حقیقت معلوم ہوئی کہ عزیز مصر کے تصویر نے ظلم کیا یوسف علیہ السلام جیسی ہستی کو بے گناہ قید میں رکھا اور 12 سال رکھا تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا بادشاہ نے عزیز مصر کی تصویر کو معذور کر دیا وزیر اعظم کے عہدے کو ہٹا دیا اور یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم بنا دیا. اور بھی کئی وزارتیں آپ کے تحت کر دی. چنانچہ سن جس وقت بادشاہ نے آپ کو اپنا مقرب بنا لیا, مشورے خاص بنا لیا, یوسف علیہ السلام نے کہا قال جعلني على خزائن الارض, اے بادشاہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے. انی حفیظ علیم, بے شک میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی. کیا مطلب؟ کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے یہ 14 سال بڑے خطرناک ہیں. پہلے 7 سالوں میں کاشت کروانی, غلے کے ذخیرے جمع کرنے, پھر 7 سال کی پیداوار کو قحط کے 7 سالوں میں باقی رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. تو اگر کسی انالی آدمی کو انہیں مقرر کر دیا تو وہ کام نہیں کر سکے گا اور لوگ بھوکے مر گئے. تو جو سارے ملک کی زمین کا جو سلسلہ ہے یہ میرے سپرد کر, میں حفیظ بھی ہوں, حفاظت کے طریقے بھی جانتا ہوں, امین بھی ہوں, علم بھی رکھتا ہوں کہ کیسے کاشت کروانی ہے, کیسے زیادہ گندا پیدا کروانا ہے, اس کو کیسے حفاظت سے رکھنا ہے, کس طرح اس کو تقسیم کرنا ہے. اب سنو, حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی زراعتی کالج میں داخل ہو کر زراعتی علم حاصل کیا تھا؟ وہ کاشتکاری کے طریقے جانتے تھے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں حکیم بھی ہوں اور علیم بھی. معلوم ہوا نبی کو سارا علم دیتا, اللہ اس کو سب کچھ سکھاتا. جو اللہ کا علم رکھتے ہیں, عالم ملکوت کا علم رکھتے ہیں, یہ دنیا کا علم ان کے سامنے کیا چیز ہے؟ بادشاہ نے مقرر کر, بادشاہ نے کہا کہ سنو, بادشاہ گویا آج سے تم ہو, میں تو بڑا امام ہوں, گویا ہو گیا اب ساری سلطنت تمہارے اوپر, قلم تمہارے ہاتھ میں, تم ہی سب کچھ کرو. حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے اسلام کی دعوت دی, وہ مسلمان بھی ہو, آپ کے ہاتھ کا ایمان, اب تو وہ آپ کا عزت ہی بن گیا, اب تو وہ غلام بن گیا. وہ کہتا تھا بادشاہ تو میں ہوں مگر میں نام کا باغ بادشاہ ہوں, بادشاہ آپ سے میں تو آپ کا محمدی اور غلام بن گیا. لیجیے صاحب, حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے, وزیر اعظم بن گئے, کیونکہ بادشاہ ابھی زندہ تھا. اگر سے وہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آیا تھا تو عزیز مصر اب آپ وہ وزیر اعظم سارا معاملہ آپ کے ہاتھ میں تھا. چند دنوں کے بعد وہ پہلا وزیر کی تصویر جو تھا وہ مر گیا, اور زلیخا جو تھی وہ بھی حضرت یوسف پر ایمان لے, اس نے اپنے پچھلے مذہب پہ توبہ کی اور ایمان لے آئے. ایک دن یوسف علیہ السلام کسی رستے سے گزرے تو وہ فقیر بن کے رستے میں بیٹھے, جب آپ گزرے تو آپ کا دامن پکڑ لیا, کہا کہ اگر سے میں سکاکار ہوں, قصوروار ہوں, قصور میرا تھا اور میں نہیں, وہ قصور آپ کی طرف نسبت کر دیا, آپ کی طرف منسوخ کیا, میں توبہ کر چکی ہوں, اب اللہ پر ایمان لا چکی ہوں, اب میں آپ کے رب کو مانتی ہوں, آپ کو مانتی ہوں, آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے, اللہ میری خطائیں معاف کرے, لیکن مدت سے عاشق ہوں, مستاق ہوں تو آپ مجھ پر کرم کیجیے, مجھے اپنا بنا دیا. زلیخا نے جب فریاد کی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے واسطے دعا دی، اللہ تعالیٰ نے زلیخا کی جوانی کو، حسن کو، جمال کو اور ثواب کو پھر لوٹا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو نکاح کر لیا. اس نے کہا اس وقت میں سمجھدار نہیں تھی، مجھے پتا نہیں تھا، محبت تھی آپ جوان تھے، حکیم تھے، تو عشق کے غلبے میں مجھ سے ایسا ہو گیا. اللہ بھی میری خطائیں معاف کرے، آپ بھی میری خطائیں معاف کر دیجئے، لیکن اب مجھ پر کرم کیجیے، وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر پوری کر دیجیے، کیونکہ آپ تو خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے ہیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو نکاح کیا. اور میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں کہ وہ عزیز مصر پہننا جو تھا وہ مردانہ جوہر سے محروم تھا. تو حضرت زلیخا ابھی تک کنواری باقیرہ تھی، اللہ نے ان کی جوانی بھی لوٹا دی، حسن بھی لوٹا دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر دیا. تھا اب حضرت یوسف علیہ السلام بات کل کرنے لگے. آپ نے 7 سال بڑی محنت کے ساتھ پاس کروائی، بہت زیادہ مقدار میں گنا اگایا، اور گنا کاٹ کاٹ کے بڑے بڑے گودام تعمیر کر کے ان گوداموں کے اندر رکھا، بڑا خزانے بھر گئے، گودام گنے کو بھر گئے. 7 سال کے اندر زمینوں کے اندر محنت کروا کے خوب کاش کروائی اور خوب پیداوار کروائی اور گودام بھر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَتَبَوَّأَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں با اختیار بنا دیے، قبضہ دے دیے، بادشاہ بنا دیے. جتبدعو منہا ہے تو جسا، جو تصرف کرتا تھا جہاں کا اس کا حکم چلتا ہے، اس کا اختیار چلتا ہے، با اختیار سے سارا ملک سب سے حکم تھا، جس طرح چاہتے تھے کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے ہم اپنی رحمتیں جس کو چاہتے ہی دیتے ہیں، ہم کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اس کا اجر ضائع نہیں کرتے. بھائیوں نے کیا سوچا تھا، قابلے والوں نے کیا سوچا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کو تکتے مصر پر پہنچانا تھا پہنچا. لے گئی 7 سال اور گزر گئے، 7 سال اور گزر گئے، ساری مدت کتنی ہو گئی؟ 13 برس کی عمر میں مصر میں آئے تھے اور بکے تھے. 22 برس کی عمر تک کبھی وہ مصر کے گھر میں رہے، 9 سال، پھر 12 سال جیل میں رہے. 12 اور 9 21، پھر اس کے بعد جیل سے نکلے اور 13 سال کی پہلے عمر تھی، وہ کتنی ہو گئے؟ 21 اور 13 34 سال کے قریب آپ کی عمر. اللہ حسب. اب آپ 7 سال پھر آپ نے کاشت کروائی، 34 اور 7 41 اور 7 سال پھر قحط کے آئے، 48. تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کو اور باپ کو بلایا، تو باپ سے تو یہ جب کاغذ دیکھا تھا اور کافلے والوں کے ہاتھ دیکھے تھے، اس وقت عمر 7 سال کی تھی. اگر 7 سال کی روایت مانی جائے تو 40 برس کے بعد باپ کو ملے. اور اگر 13 سال والی مان لی جائے تو پھر 40 سے 50 کم ہو جاتی. اب اس کا چلکا ہے بادشاہ بننے کے بعد اب ایک نیا دور چلا, یہ بڑے عجیب بات ہے. 7 سال گزر گئے, بڑی پیداوار ہوئی, جیسا کہ میں نے ہم کیا اپنے گنے سے گودام بھر لیے. 7 سال کے بعد اب 7 سال قحط کے شروع ہوئے, یعنی 7 سال جو قحط کی آئے ان 7 سالوں میں مصر کے لوگوں نے سب کچھ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ بھیج دیا اور سارا ملک مصر یوسف علیہ السلام کا ایسا غلام تھا کہ زر خرید غلام, زر خرید ملک گئے. دیکھا آپ نے کسی مصر کی گلیوں میں آپ کی بولی لگی تھی, آپ دکھے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا فکر نہ کرو گے جو آج تمہاری بولی لگا رہے ہیں, تمہارے خریدار بنے ہوئے ہیں, میں ان سب کو تمہارا ایسا غلام بناؤں گا کہ یہ تمہارے خریدنے ہوئے غلام ہوں گے, ان کے مکانات, ان کی زمینیں, ان کی جائیدادیں, ان کی اولادیں, ان کی جانیں بھی آپ کی ملکیت میں ہوں. وہ درگاہ, وہ مرتبہ اللہ نے عطا کیا. اور مصر میں تو یہ بات کہت کی مصیبت دور دور تک تھی, یہ نام بھی روکی ملک تھا, لیکن عام سامنے وہاں بھی قحط پڑا. جہاں جہاں بھی قحط پڑا لوگ مصر بھی آتے تھے اور یوسف علیہ السلام ان کو گنا دیتے تھے. آپ نے گنا مہنگا نہیں کیا, اس کی ایک قیمت مقرر کر کہ جو آئے قیمت دے کے لوگ دور دور سے لوگ آتے. نان میں بھی خبریں پہنچی کہ مصر کا بادشاہ بڑا نیک ہے, بڑا شریف ہے, وہ گندہ دیتا ہے. شہر کی حالت میں, شہر کی مصیبت میں ایک مصر کا بادشاہ ہے جو گندہ دیتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فرزندو جاؤ مصر میں جاؤ, مصر کا بادشاہ بڑا نیک ہے, جو گندہ دیتا ہے تو اس کو جا کر ان کے ساتھ دیتے ہیں دن گندہ لینے کے واسطے آئے. اللہ تعالیٰ کرو لوگ بات کرنا, اللہ فرماتا ہے بجا سنا تو جی سوفا لوکے بنے سلام کے بھائی آئے, وہ 10 کے 10 دنیا میں ان کے ساتھ نہیں آئے. وہ داخا لوں رے, جب دربار میں داخل ہوئے یوسف علیہ السلام اتنے حکیم زمین سے کہ آپ تیرے پر نقاب ڈال کے رکھتے, تیرے پر نقاب ڈالتے, اتنے حکیم سے آپ سن سکے کہ مصر کی عورتوں نے آپ کو دیکھا اور اپنے ہاتھ ہاتھ میں دیکھے. بعد روایتوں میں آتا ہے کہ بعد لوگ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جان سے ہی مر گئے. اللہ نے اتنا اتنے زمان دیا, اتنے موسم مشہور, لیکن یہ یاد رکھے کہ حسن یوسف, حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک ہے. امام ابو نعیم اصفہانی نے لکھا ہے دلائل النبوت کے اندر, حکم کے 10 حصے کھلے گئے ہیں, 10 حصے سارے حکم کو, تو ایک حصہ کل مخلوق کو ملا ہے اور 9 حصے یوسف علیہ السلام کو ملے. اب آپ دیکھو گروہ میں کتنے کتنے خوبصورت لوگ ہیں, کتنے ہوئے اور ہندو, ان سب کو ایک حصہ ملا ہے اور یوسف علیہ السلام کو 9 حصے, اور کتنے خوبصورت ہوں گے. اور یہ 10 حصے جو ساری مخلوق کو اور یوسف علیہ السلام کو ملے, یہ سارے حصے ذات مصطفیٰ میں موجود. نبی کریم علیہ السلام کے اسلام حصے میں 3 حصے, لیکن یہاں میں ایک بات کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے درست تین مدت تیرا تم نبی امین کتاب کا نام نوٹ کرو اس کے اندر لکھا شاید امیر نے صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے شاید امیر اللہ کے والد کا نام تھا شاہ عبد الرحیم بڑے بڑے اللہ شاہ نبی اللہ فرماتے ہیں میرے باپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خان میں دیکھا تو خان میں دیکھ کر پوچھا حضرت ایک عرصے کے ذہن میں ایک سلجان ہے تو آپ زور بنی فرمائیے اور اس کا حل کو کیجیے جیسے میں نے سلام کو مکر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ ان کو دیکھ کر مر گئے اور آپ کو دیکھ کر نہ کسی نے ہاتھ کاٹ اور نہ کوئی مرا تو کیا حکم وہ تو آپ کے حکم سے بڑھ کر تھا تو حضور نے جو جواب دیا وہ ہاں حضور نے ان صاف فرمایا جمال مزدور ہم عالم الناس غیرۃ من اللہ عز وجل عبد الرحیم اللہ نے میرے حکم کو لوگوں کی نگاہوں سے غیرت کی وجہ سے پوشیدہ کر دیا یہ جو بات ہے نا غیرت کی وجہ سے اس کو محبت والا سمجھ سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں محبت کی غیرت وہ ہے کہ محب جو ہوتا ہے وہ محب آخر جو ہوتا ہے یہ چاہتا ہے میرے محبوب کو کوئی اور نہ دیکھتے نہیں ہوں اس کو کہتے ہیں غیرت عشق غیرت محبت محب کہتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے اس کو کوئی اور نہ دیکھے میں دیکھوں عاشق کہتا ہے میرے معصوم کو کوئی اور نہ دیکھے میں ہی دیکھوں کوئی اور اگر اس کو دیکھ لے تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تو حضور فرماتے ہیں میں ہوں اللہ کا محبوب اور اللہ ہے میرا محبوب تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تو مجھے کوئی اور دیکھے اس واسطے اللہ نے میرے حکم کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا میرے حکم و جمال سے آگے کر دو حضور فرماتے ہیں اگر پردے اٹھ جائیں اور میرا پورا حکم ظاہر ہو جائے تو ادھر تو مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے ادھر زمین و آسمان کا سارا نظام ہی گرم گرم ہو جائے اسی واسطے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے اس جلت دیکھنے کی قابل ہوں عالم کو اس جھلک دیکھنے کی قابل نہیں عالم کو دو اگر جلوہ کروں کام تماشائی ہو دو اگر جلوہ کریں کام تماشائی ہو ایک بات سنی ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بیٹی قرآن کر رہی تو وہی آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسلم کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالو تو حضرت عائشہ ذرا دو منٹ ایک منٹ دن اور پھر کہنے لگی یار اپنی رنگا حضور بھی پاس ہی اچھے یار اپنی رنگا اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی خوبصورت تھے کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور ان کو اپنے تن بدن کی ہوش نہیں رہی حضور کو بھی ذرا پھر اس کی حیرت آئی حضرت عائشہ سے محبت تو نہیں ملی غیرت یہ ہوئی کہ جب ہم اس کو ملے ہوئے تھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بھی بڑے خوبصورت تھے لیکن ان کو تو چاہیے کہ یہ سب کچھ ہمیں سمجھے ہم جب اس کو ملے ہوئے تو پھر اس کا خیال میرا تھوڑی سی غیرت آئی لیکن قربان جائیے تھوڑا سا سبق سے رکیے مسکرا کر کہا ہاں ایسا بڑے خوبصورت مسلم علیہ السلام بڑے کوئی وہ جو تبسم کیا نا پتا نہیں اس کو بچوں میں کیا دکھا دے گی وہ جو تیرے سے تبسم کیا ہٹو اس ہٹنے میں پتا نہیں حضرت عائشہ کو کیا جھلک دکھا دی وہ جو ہے تو اور جب ہوش نہیں آئی تو کہا مصر کی عورتوں تم نے یوسف علیہ السلام کے حکم کو دیکھا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اگر تم میرے یوسف کو دیکھ لو تو اپنے دلوں کو کاٹ دو حضور کا حکم سب پر ظاہر نہیں ہوتا کسی کسی پر ظاہر ہوتا اور میں ایک بات کروں یہ حضور دور کی بات سنو میں کہتا ہوں حضور جیسا محبوب ہوا ہی تو ان یوسف علیہ السلام کو تو مصر کی عورتوں نے دیکھ کر ہاتھ کاٹے حضور کا حکم ہے کہ دن دیکھ کر ہی عاشق مر رہے دن دیکھ کر ہی عاشق مر رہے دنیا میں ایسا کوئی محبوب نہیں ہوا دوسرے محبوبوں کو لوگ دیکھ کر عاشق ہوتے ہیں ایک محبوب کو دن دیکھ کے عاشق اور سنو دنیا کے محبوبوں کی کیا حالت ہوتی ہے کہ محبوب ہونا ایک اور عاشق ان پانچ سے تو ان میں رکاوٹ اور دشمنی پیدا ہو رہی ایک بات محبوب کو ایک اور عاشق اور چھ ساتھ تو ان کے درمیان عداوت لیکن یہ کہے گا میں اس کو مار دوں میں کہے گا میں اس کو مار دوں نبی کریم ایسے محبوب ہیں آپ کے لاکھوں عاشق کروڑوں عاشق ہیں اور ان کے درمیان رکاوٹ نہیں بلکہ محبت جتنی حضور سے محبت اتنی عاشق نہیں لے گا محبت کروڑوں عاشق ہیں مگر ان کے درمیان رکاوٹ نہیں بلکہ محبت ہے بولے دنیا میں تو ایسا محبوب ہوا اور قربان جائے آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا صاحب احمد رضا فاطمہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو استعمال کرتی یہ کہا جو ان کا حصہ فرماتی ہے حس میں سستے کپی مصر انگوشت جنا حس میں سستے کپی مصر انگوشت جنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام سے مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام سے مردان عرب اس شیر میں جو کمال ہے وہ یہ ادھر ہے حکم ادھر ہے نام ادھر دیکھ کر ادھر دل دیکھو ادھر مصر کی نازک لطیف المزاج اور کی ادھر عرب کی بند بھی سخت قسم کے لوگ سیاح حضرت فرماتے حکم یوسف کے کسی مصر میں رشتے سنا یوسف علیہ السلام کے حکم پر مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹی اور جہاں سیلا آپ کی کیا کام ہے سر کٹاتی ہے تیرے نام پہ مردان عرب بغیر تجھے دیکھے تیرے نام پر عرب کے مرد اپنے سر کٹوا رہے تو وہ حضور کے کام سبحان اللہ کون بیان کر سکتا ہے ویسے رب کو محبوب ہے میرا سوچوں ایک بات کہتا ہوں مجھے اور آپ کے کسی سے محبت ہو مجھے یا آپ کو کسی سے محبت ہو کوئی آپ کا محبوب بڑا پیارا محبوب اور جو ایک محبوب پر کام کرے اعتراض کرے وہ آپ کو اچھا لگے گا تو جو تو اللہ سے محبوب ہے تو جو اللہ کے محبوب پر کام کرے اعتراض کرے وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے اور جو آپ کے محبوب کی تعریف کرے وہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے اسی طرح جو اللہ کے محبوب کی تعریف کرتا ہے وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کی تعریف کر رہا ہے جو میرے محبوب کی شان بیان کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی شان بیان کرنے والے تعریف کرنے والے آپ اس پر میں اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہوں اور یہ تعین کر کے میرے نہیں تھا یہ نہیں تھا کس نہیں کر سکتے ان کا وہ حال کرے گا رب تو کیوں مر مٹائی دے گا رحمت کو دیکھنا ان کا کیا حال اگر رب کی رحمتیں لینی ہے تو اس کے محبوب کی تعریف کرو، اس کے محبوب کی صنع کرو، اللہ کی رحمتوں سے کرو. ساری کائنات میں اللہ کا وہ ایک حبیب ہے، اور حبیب بھی ایسا کہ اللہ فرماتا پیارے تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو ہی کہنا چاہتا ہوں. تو ایک ہی کوئی پوچھے لگ جائے، ایک ہی کوئی پوچھے لگے ہوئے ہیں، یہ روپا وہ باہر سورت کیا بات کر رہا تھا. بھائی آئے بھائی، مدت کے بعد، برسوں کے بعد، برسوں کے بعد 30 سال سے زیادہ مدت ہو گئی، 40 سال کے قریب مدت ہے، اور بھائی آئے دسوں بھائی. بسا اس وقت یوں تو پا بتا نہیں. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بھائی آئے دربار میں داخل ہوئے، سہارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا، میں نے نظر میں پہچان لیا تو میرے بھائی بہن نہیں، اور انہوں نے وہ کہا تھا ان کو کیا کہ جس وقت وہ آئے چاہے انہوں نے جتنے بھی پوچھ حاصل کیا تھا لیکن کیا تھا مگر پھر بھی بھائی انہوں نے تو اپنی حقیقت کے مطابق سلوک کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے تو اپنی شان کے مطابق سلوک کرنا تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی قدس روح لگوں، ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے لگے تو پانی میں ایک بچھو گرا ہوا تھا، بچھو بچھو جانتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کھواں، بڑا ظالم جانور کاٹ لیتا ہے نا، سوپیل انہیں بس آپ سمجھ گئے ہم یہ انگریزی کرے ہوئے انسان کھواں بچھو پانی میں گرا گیا. خواجہ صاحب نے خیال کیا کہ وہ جانور ہے کشتی کا، کشتی کے لیے رہنے والا جانور ہے پانی میں گر گئے، تو پانی میں رہنے والا جانور کشتی پر آ جائے تو اس کی موت، مچھلی پانی میں رہتی ہے اگر کشتی میں آ جائے تو مر جائے گی، اور کشتی میں رہنے والا جانور پانی میں جائے گئے تو اس کی موت. آپ نے خیال کیا کہ جانور ہے کشتی کا، آپ گر گیا پانی تو آپ نے اس کے ایسے ہاتھ کے ساتھ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کو اچھال کر نکالنے کی کوشش کی کے لیے ڈر کر، جب آپ نے اس کو ہاتھ سے ایسے ہی اچھال کر باہر نکالنے کی کوشش کی تو اس نے ڈنگ مارا، جب اس نے ڈنگ مارا تو ہاتھ لڑک گیا اور پھر گر گیا. آپ نے پھر دوبارہ ہاتھ ڈال کے اچھال کے اس کو باہر پھینک دیا. تو غریبوں میں لگتی ہے حضرت آدمی ابھی ہوگی اس لیے تو آپ کے ساتھ لی اور آپ اس کو باہر نکالتی ہیں، پر میں نے بھائی دنڈ مارنا اس کی فطرت ہے، اور دیوتے کو باہر نکالنا جو میرا کام ہے. یہ اگر دنڈ میں مارے تو بچھو نہیں، اور میں اس کو مرنے سے نہ بچاؤں تو میں نظام الدین ہوں. اس نے اپنی حیثیت کے مطابق کام کیا، میں نے اپنی شان کے مطابق کام کیا، تو ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے. تو بھائیوں نے تو زیادتی تھی کہ جگہ حسب کیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام سے اللہ کے نبی تھے، اور اب اللہ نے بات چاہی دی تھی آپ نے اپنی شان کے مطابق سلو کرنا، آپ نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے مجھے پہچانا، اللہ سے پہچان لیا. اللہ فرماتا سہارا تھا ہوں، آپ نے ان کو پہچان، پہچاننے کے باوجود جب جو آئے ہیں دربار میں انہوں نے سلام کیا، آپ نے فرمایا بھائی تم کئی لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تمہاری شکلیں تمہاری سیرتیں جو بتاتی ہیں کہ کسی بڑے خاندان کے افراد ہو, کس کی اولاد ہو, کہاں سے آئے ہو, کیسے آئے, لیکن انہوں نے آگے نہیں لیکن دیکھ رہے حکومت ہے کہ ان کو پتا نہ چلے. جب آپ نے پوچھا نا کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا نام ہے تمہارا, کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو, اس کی اولاد ہو, تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سمجھے کیا کہیں ہم کون ہیں, پناہ عرض کیا اپنا کریں حال تباہ. کہنے لگے اے بادشاہ, اے بڑی شان والے بادشاہ, بڑے باہ و جلال والے بادشاہ, ہم تجھے کیا بتائیں کہ ہم کم ہیں, اس مکرم ذات سے دل بند ہیں, اور حضرت یعقوب کے فرزند, جب انہوں نے حضرت یعقوب کا نام لیا, یوسف علیہ السلام کی رات کو مناسب آ 40 سال کا عرصہ ہو رہا ہے, نام نہیں جانتے تھے جانتے تھے, مگر وہ جو تعلق تھا, وہ جو محبت تھی, نام خدا لکھ کر تاریخ ہو گئی, لیکن خبر کیا ضبط کیا کہ ان کو پتا نہ چل جائے. کہنے لگے آپ کو کیا بتائیں کہ ہم کون ہیں, ہم یا کوئی بڑے سلام کو پر یگ بڑی مقدم اور معظم ہستی کے دل بند, اور وہاں کیوں آئے ہو, اس بھرے دربار میں ہم کیا کہیں, کیا مصیبت سنائی ہے ہم, بہت سالی بے ہوئی احباب کا شہر بنا ہو گیا جس کے قبا, بے خطا اور بے زبان بچے تمام, آہ وہ روتے ہیں بھوکے صبح شام, کچھ آتا ہو جائے ان کے واسطے, اے کہیں کچھ حکم ہو ان کے لیے, اور آئے ہیں یعقوب سے دیکھے ہوئے, اور وہ کرتے ہیں سفارت آپ سے, مدح ہے آپ سے وہ بھی کمال, پوچھتے ہیں ہر کسی سے جا کہا, اے بادشاہ جب تو مصر کا آدمی جاتا ہے تو ہمارے باپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مصر کو بادشاہ کرتا ہے, عزیز مصر کی کیا تعزیت ہے, آپ کے حالات پوچھتے رہتے, آپ کی تعریف نہیں کرتے رہتے, انہوں نے ہمیں بھیجا اور آپ کو تبارک بھی کی, بھائیوں کے مل سے چب کر نام با لو دے یوسف آنکھیں تیرا باغ دور سب اور دلت ساتھی آپ کو یہاں کیا مگر آپ نے چھپایا تو ان کو پتا نکل جائے. فرمایا اچھا بھائی تم تو پھر پیغمبر کے سرگند ہو, بڑی مکرم ہستی کے سرگند ہو, تمہارا آنا ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوا ہے کیونکہ تم اللہ کی نبی حضرت یعقوب کی اولاد ہو, حضرت ابراہیم کی اولاد ہو, بہت اونچے خاندان کے افراد ہو. درباریوں کو حکم دیا کہ ان کو خاص طرح مہمان خانے میں لے جاؤ, ان کو عام جگہ پر نہیں, ہمارا جو خاص طرح ہی مہمان خانہ ہے جہاں ان کو رکھو اور ان کو بڑی عزت کرو, بڑی عزت کے ساتھ ان کو شاہی مہمان خانے میں چلے جائے, نوکر چاکر آ کے پیچھے پھرتے جب کھانے پر بیٹھے تو آپ اس میں باتیں کرنے لگے. بڑا جو کھانے جس کا نام تھا یہودا, اس نے اپنی بھائی سے کہا, کہنے لگا بھائی کیا خیال ہے تمہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ ہمارا بھائی ہے تو غور سے دیکھو تو سارے مصر کو میں سارا ان کے لیے یہ سکنا ہو. مجھے تو یہ یوسف لگتا ہے, کیسی کرتا ہے ہماری خاطر اور کس قدر اس میں نوازا ہے زمین. پوچھتا ہے کس قدر احوال یہ کیوں ہے ہم بر دین اس کا حال یہ اور کیوں یہ دنیا مین کا طالب ہوا اور ذکر سے یعقوب سے کیوں رو دیا. اس قدر ہماری یہ خاطر کر رہا ہے, اس قدر ہمیں نواز رہا ہے اور جب ہم نے اپنے باپ کا نام لیا تھا تو تم نے دیکھا تو اس کی خود ہنسی آ گئی. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گیت کیونکہ جب وہ سب کے بعد پیش ہوئے تو یہ تو علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم ماشاء اللہ دس کے دس بھائی ہو, جوان ہو, خوبصورت ہو, تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ کہنے لگے جی ہاں ہمارے دو بھائی اور تھے, ایک کا نام تھا یوسف جس کو تو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرا ایک ہمارا بھائی ہے دنیا میں وہ اس یوسف کا سیکھی بھائی ہے تو باپ نے تسلی کے لیے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. آپ اس میں باتیں کریں, یہ تو گھر کا حال پوچھتا ہے, گھر کے ہاں حال پوچھتا ہے اور کتنی ہماری خاطر کر رہا ہے, کس قدر ہمیں نواز رہا ہے. یعقوب علیہ السلام کے ذکر پر وہ رو دیا تو مجھے تو یہ یوسف لگتا ہے, دوسرے بھائی کا نہیں لگے. اے یہودا اپن کی باتیں کرو بھائی سمجھو بادشاہ مت مگر کو سلطنت اور بادشاہت مصر تھی آپ کے یوسف کو کیوں کر مل گئی اور اگر یوسف یہ ہوتا ہم کر دل کرتا جو کبھی بلکہ ہم سے موتی جو بدلو ضروری